Anna Marie, Anna Anna Marie, Anna Maria, Toto Africa, Wakwe Tue. Lili amo wako kupenda sababu sote wa Afrika. Rangi yetu moja, bila zetu moja, asili yetu ni moja kama watoto mapacha. Nimekupenda sababu ya uzuri wa sura yako. Rangi ya mwili wako inanivutia. Nywele zako hakika kweli nywele za kibantu. Tabia yako nzuri sana naipenda. Sifa zangu kupenda nawe kunipenda. Nimeridhika sina maneno. Bahati gani kama hii niliyopata. Nimetembea ulimwenguni sijampata anayelingana na wewe wa kwetu. Kidogo na sitoweza kamwe kukukosea. Tuelewane, tuwe umoja, tujenge familia Mungu akipenda. Bila wewe, nitasema tena na nani? Bila wewe, kama si wewe, bila wewe, nitasema tena na nani? Bila wewe, kama si wewe, bila wewe, usingizi nitaupata vipi? Bila wewe, kama si wewe, bila wewe, sioni mwingine tena kama wewe. Ujiadhani, uwe mtiifu, uwe mwaminifu, usiwe na majivuno. Usiwe mvivu, usiwe kama mkema, akisifiwa sema ulijiona. Maria. Bila wewe, nani ya nitoe la kudungu. Bila wewe, kama si wewe.